itam woor muradu huna ndax gone la moo tax bopp bi tuur moo tax mu ne ko yaa xaaxa yaa baaqi atal biqa maanaa yow njuumay fàtt yi da baaqi atu arrasu rajulu daahiya ku muus ku ñaw maanaa yow mi nga xam ne njuuma nga ci place bu ne fa aqbala daal di jublu si fatam xale boo xam ne ahsan moo gën a rafet min naari qira ci safaraw bernde fi ayni ibni sura ci bëtu kuy dox guddi nee na bëtu doxkatu guddi bu tumuranke ci àll dara rafetewul fi bëtam niki naaru xira wu mu seex fa qaala lahu mu ne ko isdax biralal bi tam yi si wa ci ràññi xarafu za min addaat ndax wa ak ba dañoo niroo lafdu léeg-léeg ci arab ñee dañuy di leen jaawale wa ak wa am na ci arab yi léegi bu ñu tuddee baat da ngay defee wa la ñu tudd qab qab wal fa wall wallu walaal wa nga xam ni doo xam sax wa la ñu wax li tas daa ngir nga xar bihi ak baadal ak baadi ay resi noonu fa tëzza mu daal di yëngatu li qawlihi ci waxam dégg nga wax tëchate mu kontaan sawar su ma ansada bi sawtin a jash gannaaw ga mu daal sa dooy ci baat bu seeñ ayuha saa'ili yow mi may laaj ane baadi wa zaa'i li kay laa tudillahu ngir bañ koo sànk al alfaadu baat ah inna xifda yox nii ko dana la jariñ pasma ahaa déglu ko ni lahoo ñeel na ko istiqaadun ak yow hiya moom zamyaau zamyaau mën na firi assumratu wa zubul yuqaalu shafatun zamyaau maanaam xonq bu weexaay bu jëm ci xonqu ñuul moo di sumratu zamyaau azama mooy sumratu wazubul aku xaw a lax xaw mees na wal mazalimu mooy ay tooñaange wal idlaamu moo di lëndam diddu inaara wal idlaamu wazalmu mooy leraxu ndoxum bëñ zalm bayna bayaadi zalmi minha wallama niki ibnu jureyj wazuba mooy ay ñaw kay jaaseeg xeej ak yooyu jam u zubati walla xaadu mooy gend ko laxada bi aynihi la xaada wal ada mooy maanaam sëndax jam u ladayati darbul min alwazar xeetu wunk ak yooyu lay niroo le wazalimu mooy kuyu baa walnazmu li nay wax nose way ak yooyu taqrib mooy tagg ci way walqayd shiddatu lxar tàngoor wu tar wazama mooy mar zama wallamaadu mooy melastiku ci peggu gimiñ di toppaatu ruusi ci ñaam ak yu dëgal talammada nee na yooyu ay saat lañ koy ra lañ koy walxida jam u xudwatin mooy maanaam nit ku am ak kile ak xej xudwatu mooy xej nadir al misl aldiru ndeyu njaabal kuy nampal doom jun bi jaahid mooy ku bët yeni yëkkatiku noonu jëm kaw turu kenn la nag ci ulamaa u l'ictisal al arabi ci ahlul arabi jaaxir ku siiw la jaaxir yooyu waa lay doon wannaadiruuna maanaa weexool ay qaad jam wayyow jam u yaqudin tashaddi moo di ak xar xar tashaquq شظية العود أنا خرط البنت تشظي موي تشقق بنت بدفع تشظي دفع خرخرة ظلف يو لمن النقف يوي والعظم يخ الظنبوب موي يخو يال الظهر قناو الشظى عظم لاصق بالزرع بنين ياخو نياريل بيتفلو ياخو خشب والشظاظ موي بيرنغل او ما خمغ كوندي بنت بنيي كروسي نياري جوانب تي گليم معنا اي گاخ لول دو نين كو خام دي نداخ دافا خيوي گليم باج كو دان سف بو با ساريت امول كي اوتو داي كو دان ديفال اي گاخ يو ري ساكو بو يو خاني dañuy dublay saku dokkum nga xani saku bi day melni fajas boko pese day upp bari gu ben saku bu ci na day botul mat sax ñaari bari go mba bari go genn loolu lañ daan wax ay ngaax su ko defé nak am yenen ñaari saku yu sew yu gudd yo xamni ñom liñ wax ay tarafat dañu leen di sol yu guddul te sew galan ko ci gënaawu gëleem bi galan ci kanam ben galan ci gënaaw ben fam nga xii nak tek ci kaw yar yoy nga xii nak buum yi ñukoy takke li leen di boole bu ne fa alam lay ne bu ne day am gut go xani suñu ko yëkëti ñi yëkëti bi fek gëleem gaangi goor ñu tégalé ko ci kaw jël ñaari gut ya dugënt gut gi fi lañuy duggal ci gi jël nak bantu pergal nak duggal ci gut ba mu nekk moy cheval شفاظ عود يجعل في عروة الجوالق والأظافر جيفير أيوة المظفر كن يدمل كن يغنل ظافر يظفر بمطلوبه دائما المحظور مويل يتره حافظون ويوت احفاظ مصدر احفظه مرلونكم احفاظ موي ميرلو والحظيرات حظيره موي كو ملنيكي لوي تول بو ني نياك ورالكو موي جيري ديف كو داغاي تاندارما جوجي ني وير تاندارما حظيره حظير وانا لاي فو ورغل ورغل لا ورغل والحظيرات يوي كيلا لا نيو حظيره والمظنة مصدر اسم مصدر معنى جرت والظنة معنى تومال تهم الكاظمون وينبني سين مر مال المغتاظ موي كمر مر متاظ والوظيفات موي معنى ميتي ولا سمبوي دف بس بنك مو خم نملة ولا لن ولا لقي بخ ci cër ci liggéey booy def par bis mooy sa wazifa walmuwaadibu mooy aji taqoo dara walkiwatu moo di ak reggaay lintisaar mooy xaaru muñandiko ilraadu mooy ak taqoo dara wa minhu alxadis alidu bi ya za aljalaali walikram ilraad alidu bi ya za aljalaali walikram il was ak il tat kon jege yonañu de lanaj alul batil haqqan wala nalut bil ba lanat ajlalul batil haqqan wala nalut dun al haqq bil batil kon lat ak alat ak alwa wa wazif mustadaq sa saw sawiya wazif ci gele ba ki ay fasal chatal bi wali moy aji sox a'raj azim kumat wahirun manan dimbal wal malaikatu ba'd zalika wahir wal fadh qadjiku kun naqar dir ku wax walau kunta fawwan ghaliz al qalb wal ighlaz moy نيانغال واخ دال تلال اغلاظ اغلظ له في الكلام وخنك واخ دي نقر دي نان nadhifun lu set warf moy defukay dara ndabal dara al walaf walaf moy walifat nafsuhu walafan mana kaffat amma la yajmul walaf moy febuk bakan ak manu tem al zahir mana lu fayn al fadhi' lu tar lol lu graw al fadhi' الفضيع دا نانيكو وخ الماء العذبيط ولا الزلال دا نانيكو وخ الامر الشديد الشناء غير مو غراو والوعاظ وارك دي جمع واعظ وعكاظ مرسل بو عرب دا بين مكه والطائف عربي دان فدجي في فصل الربيع ين يون تي اب مون والظعن موي ديبار لا خاص ديب ضعينه بوبو ديجا والمض مض مود رمان البري بري والحنظل دوم قرب له والقارضان موي نيار نيوتي وون خرف تي دلتي وونو باتاي والأوشاذ الأوشاذ مودي أخلاط والجماعات من الناس ندبو كل جسار وضراب ضراب أي خير دولة دال مثلا وضراب الضران ضران جمع ضرر ومده دون دو يشت يجنو ضران الحجارة المحددة واحدة ضرر وهو حجر له حد كحد السكين ضرر لك جمع ضران والشغف موي تسكري البؤس وضيق المعيشة الباهظ الشاق موي ترل كن أتنو حمل باهظ باهظ والجعذري موي كوي تيترو لو خاني امو تشتس ينتفخ بما ليس عنده ولا بتي موي فظ الغليظ القصير الرجلين العظيم الجسم مع قوة وشدة أفك قبقون تعبير ولا باتي برنجي ولا والجواب مومتم كي باتي نياو فاجر الضخم وقيل موي اكول كم من لك تير ريلو تي دخنم حديثنا اهل النار كل جعذري جواب وسفر كل جعذري جواب كو كم مل مل يوي ندون وحدال يني لك كات يني موي فاجر الضخم المختال في مشيتي كن جعذري جوار دانك بان اهل النار كل جعذري جوار نكنون وضرابين جمع ضربان مودي اك يخن بروم خد كو نقري غوغو غا خاني كن دابة منتنة الريح لا يطاق لا يطاق فسوها او نجلا ولا نيت اتنو خد مو غنا مت su ko dee dàq bu ko demee bëri ko ngëj di ko jot rek bu ko nee pus rek day miir ni fëll daanu mu daal di dem raw moom la tax wala ñu di ko wax jab dégg nga wolof di ko wax ci léegi wolof naan diw jab la taata ma ko tëyee jab dañu di xeetu wexañ day mel na que day xaw a toll ni muus mu rëy mbaa mu ëpp ko tuut ci rabi àll yi ñiy rëb bi bu ñu ko dee dàq bu ko xaj dàqe ñun noo ko xam bu fekkee xale yi mës nañuy rëbb bu ñu ko gisee bu ñu ko dóoree fële ca tund wële waxuma xuruy waaye tund wële jàkkaarloog moom kenn du fa mën a taxaw a xel ku ne day takk jab sabakan daw jab ca la léebu wolof diw jab la taata ma ko tëye xaj bu ko bëgg a song bu ko nee pus rek ngelaw si day day mel na bal lañ ko tëgg mu daanu day mel ni koy xam moy ghariban wal hanadhibu moy dhukurul khanafis gnor yu gor moy wal unzub batay moy jereer bu gor summa dhayanu dhayan moy yasminul barri yasmin falorus tarde yela la bi yasmin moy ondwa wal jinaadu modi wal ar'aad jam'u ru'd moy limu gop limu gop xawma xam ngeen ko ndet chatlis fofu ngay sat pour rof ko ci ngeenu aler moy ru'd limu gop lim la ko wolof di wax sat bo buñu sat chatal gop ak chatal xej pour mën ko wéci wéñ gi moy ar'aad jam'u ru'd مدخل النسل في السهم والشناضي شناضي موي نواحي الجبل بوارخ جمع شنضوة والشناضي والدلغ معنى الدفع دلذ يدلف دفع يدفع والضأب الصخب موي تشو ذأب وذأم وقيل إن الضأب والذأم اسمان لسلف الرجل والضبضاب مودي الداء يقال ما به ضبضاب أي ما به داء ضبضاب الجنغر الجنغر والضبضاب ولا عنزوان نبت قانتخ نب عنزوان والجنعاض الأحمق وقيل إنه المتسخط عند الطعام جنعاض والشناظير مود رجل السيء الخلق كنياوج والتعاضل موي تلازم الجراد والكلاب عند الصفات تقلو جرير اك خجي تقلو فوف موي تبنتي موي تعاضل والعظلم نانا كوكو نياخلا غوخ كون تشوي ان تربت نسادا تدنكو كانما خضب البنان وراسه بالعظلم والبذر موي ليغا خامني يقطعه الخافضة وهو ختانهن بظر ومنه قول أبي بكر أمصص بظر اللات بظر بعد قناقة والإنعاض ما يتخو سكر هي مومي ويا هذه يللا سوى النوادر يدل ينيو يا أم فاحفظها تكلين لتقفو نجرنا توك الحفاظ وتكت يا آثارك سيتاك وقد أتيل فيما صرفت لو تصريف منها في جوي كما تقتضيه نكي مكلاج في أصله تشسار كقيض جي في رتانغور نغخر كفيل نقاضو نكنن تانغور فقال له الشيخ أحسنت لا فد فوك يلا بوسى بني بور فضى الله فاهم يلا bur baye yep mu don malaj wala burra yalla bu wala yalla buñu deugal wala man yej foko kulay ñakke ker wallahi innaka yamik yawma atib alqab andak sa ndaw gu toy gi xip la ahfaz ya gana man rad la ahfaz ya gana man wattu min alard wa ajma'u ya gana man dajale min yawmi alard ci bisu yawmi alqiyam wala qad awradtuka nandalna la wa rufqataka ak مرب يغا اندال زلالي سما ندخ مو نه وصافق وثقفتكم فدنا لين تصيف الاوالي ني ني غند اي خيج فذكروني نغين ما سنت اذكركم نغين مي فاتليكو اذكركم دي لين فاتك واشكروا لي نغين مي سنت ولا تكفرون بي لين ما نياكات قال الحارث ابن همام نه فاجبت ميم لما ابدا غير لمو فينال من براءه تي راوي تي خرال ما جونت غن جخاسيت برقعه تي ندف غنيت حمصه وأظهر لمفينيل من حذاقة تنشي نيو منسوجة بن جخص بحماقة تنشي نوف kom bu jëkk ba walam yasal dañul basari sama gis yusaidu diye fihi ci mom muy saw muy jëm suuf way naqiru muy liñitu anhu way naqibu batay muy liñitu naqiru naqaba al naqar wa kuntu man kaman yanzuru niki koy xol fi zalma ci gulli gulandam aw yasri wala muy rañan fi yahma ci alu mandi fala mustarafa ba muy yexlo tanabuhi sama yow yex fi mom wastabana mubir lu tadalluhi sama jaxle ci mom sama gelem hamlaqa ilayya mu daldi xulli jëm ci man wa tabassama mu muñ wa qala muni lam yaqfa desatul man yatawassamu kuy xammiku mom dal kuy xammiku desatul ndek fa buhtu neena ma daldi jaxle fa buhtu fa buhtu lan def fa buhtu mana man nand kon buhtu luy feelam mana ba li fahwa kalamihi ma daldi xam manam waxam wajadtuhu ma fekku aba zayd muy abu zayd indibtisami famu muña la fek ndeke abu zayd fa khaltuma commencé alumuhu diko yedd ala tadayuri buqati nawka ci dekke gi mu dekke keru def yoyu nga xani moy xamis wa takhayuri hirfati alhamqa attan gi mu tan mecham dofi te moy jangali gona mecham dof la fa ka anna wajha ho dafa melni kanamam usifa dañ ko xep ramadan abdo aw ushriba wala ñu nandal ko sawadan ñula illa annahu ludunik mom ansada sadana way wa matamada ci manam yexantalu ci mu daldi ni takhayyartu himta himsa wa hadi sinaa li uzraqa hudwata ahli arraqaa fama yastafi ad-dahra ghayra ar-raqii wala yutinu al-mala illa biqaa takhayyartu dama tan himsa wa hadi sinaa ammi chimi ke moy jangali gona li uzraqa ngir ñu wërsegalé ma hudwata ahli arraqaa de nga saasu wa ñu gëna dofé ci adina ñu raqaatu moy xam xama faré huma yastafidu tan dahru jamunu ghayra raqi kudul abdu jamunu abdu rek la fara wala yotinu du dekkale ndax lolu kat xala yag nañ ko wax jamono dof la fa wala yotinu du dekkal al mal ala illa biqa'atin ludul ci pak hot hot wala li akhi lubbi ñeelul borom xel min dahri ci jamono siwa mali aydin ludul lam am ba mom rabitin buñu yew biqa'atin ci kot kot wala yutinu du dekkal mala alal illa biqa'ahu ludul ci ay pakam jamu buqati biqa'ajina mom ba bi harfu jar la bu mujib qa'atu mufrad thumma qala tufuni ama inna ta'lima mona mona jangale day ashrafu sina'atin moy gën jate di metti wa arbahu bida'atin moy ep ngañay ci marsandi wa anjahu safa'atin moy gën ja antuy rabbu wa afdalu bara'atin moy gën ji rawe wa rabbuhu boromum zu imratin boromu kallu muta'atin guñu nangul day gëdde di forcer wa haybatin boromu raglu muta'atin musha'atin guñu siwa wa ra'iyatin boromi badolo la mitwa'atin yu nango top moy xale ya bi ta saytaru day gëdde ta saytura amir kom gëdde forcer bour wa yaratibu muy organiser sesele tartiba am wazir kom ni wazir bi wa yatahakkamu muy atté wo nako nexe tahakkum qadirin atté wo ko am doole wa yatashabbahu muy niru niru lu bidi mulkin kabirin ci borom nguur bu mat illa annahu ludul ni mom nak yakhrafu day nat fi amadin yasirin ci dir bu gatt neena jangale katu ay golé neena day gawa nag ويتسم دي ملوو بحمق شهير تنبخ بسيو ويتقلب دي يلبتك بأقل صغير يرى خيال متوت ولا ينبئك دولا خمل مثل خبيرين كملنا كخم دق دق كخم دق دق رك مولا من خمل فقلت له من كت الله جناك يا الله إنك نكيو لبن الأيام ياي دوم بسيو ياي كخم أدنا وعلم الأعلام ياي كلفة كلفة يب ورم خم خم يمال يب ياي مفرد علماوي والساحر ياي كي kom jabar nga laibu kayfo bil afhami ci xel yi al muzallalu lahu kadi kuñu tagatal subul al kalam yoni wax suma lam asal top dañu mo mu'takifan di aji sax binadihi ci pencho wa muqtarifan te tank min sayli wadihi ci walum khuram ila an ghabat ga faddu al ayyam al ghur bis yulariya wa nabat xew al ahdas ay xew xew al ghubr yufundon yutar fa faraqtuhu ma taqliko ak mom wali ayni te ñeel sama bat al ubru ay ran war hakka al harith ibn hamam hajriya hakka natulina al harith ibn qala ihtajtu muslima ajawo ila al hijamati jëm ci namp talu wa ana taman boba bi hajri al yamama tamani ci hajru yamama moy capitalu dekk bobu capitalu yamam hajru yamama moy capital fa urshitu ñu tekkal ma ila sheikhin jëmi mi ci goor go xani yahjumu day nampatale bi latafatin ci xarañ ak noy wa yasfir temuy wunni an nadafatin ci set muy feeñal ak set fa ba'astu mayabal ghulami sama xale lixdaarihi pour woo ko pour mu teew wa arshadtu nafsi maa ngi daal di xaroo sama bopp lintiwaarihi pour di ko xaaru fa abta'a xale ba yéex baada man talaqa gannaaw ba mu wiyee dem xata xiltuhu ba ma mujj daga xale bi qad abaqa dafa dawum njaam foofu dem aw rakiba wala mu war tabaqan an tabaqin maanaa mbir ci gënaaw mbir daal rakiba tabaqan an tabaqin maanaam xaalan baada xaalin summa aada gannaaw ga mu dil si awdal muxfiqi comme bu dellu si aji perte masanhu ay jëfam ki pàggu téefam alkalli ku diis ala maulaahu ci kilifaam ga ko yónni woon faqultu ma ni ko waylaka maanaam ngal la yow abut afind mu ndax yéexu find ga mu yéexoon abut afind te moo di find moo di mawlaab aïchatu bint saad bin abi waqas radiallahu anhu dana ko wax ca kanam moom ma yónni yoon jaamam di ko wutiloo safara mu ni pokk daal di aw yoonu misra nekk ca ba ca déwan sa mu ni jalañ ak fi kera ba ñuy dikk nag ma ngi sëlu di daw di daw di daw ba jub ko safara yi ñu yor wadd mu ni laay kasaraay sama ngawtu bi fekk am at neñu la ca am kooku lañu def masal mu ni ko ndax yéexu fënd ga ngay boole wasuloo de sandin ak di tubbey maanaam ak perte sa jëf yàgg nga ca te boole ca yàgg gi ak ñàkk faj aajo gi mooy ndax mu ni ko abut afindin wasuloo de fala de zandu ida lam yuuri naaran soo dóoroo dóor munul xooy safara loolu mooy suloo fa sa ama mu wax ne moom jàmm waaja ana cheikha ni ko góor ga da ko fekk ashxalu moo gën a soxlo ëpp soxlo min zaati nex yey ni ci borom ñaari mbuusi mbuusi diw ñori benn jigéen la am na koo xam ni dana wax xita am na ci cat li zaatu nex yey benn jigéen la bu doon jaay soow benn waay bu ñu wax xawaatu bnu jubayr waaye nag radiallahu anhu ca ba mu tuubagul booba ma nga ca kéefar ga moo ko defoon defin yi ñuy wax denga wa fi harbin mangi ci xara bo xane ka harbi hunay mangi graawé na xex hunay wa min kharab usul bo xane xabaram dik na ci alquran fa iftum masjid harisne al mamsha dox ila hajjamin dim ci ab namp tal kat rek te wona ko wa dikul te man nak masjid dox dim ci namp tal kat wa hirtum jahle bayna iqdamin digant soobu wa ihjamin ak delu ganaw suma ra'aytu top ma khalat ni dal an la ta'nif manam yarange du am ala man yati kanif ci koy dik kabina ah kabina ko nek tay dem te budul won aajo ko yobbe nit kon nit dana ko jomlu dana jomb ñu ni deew dey dem ci kanif waye nak la ta'nif ala man yati kanif ma xamete ko ci lolu